کار کی وې دا ګور دا دوی چې تا ته راځي په دغه کې لاول چې چم دوی دې نه دي چې تاسو ضرورت محسوسې کلمه نه ده پتر وای ترتا دوی ځان غټ ملایان بول د تورات او د انجیل مالکان ځان ته بول تورات په ګډ د احکام مشتمل تورات سر پروتي بیا هم تا ته چرایي په قران په دغه کې یو څه دی ولات روري په خدای چې الګ دی مور دی کور په کور چې ګرځي په قران چې مقصد دی نور دی په فوزولاس ول دغلا عجب خبره ده وکيف قران چې څه پکې کړی دغه کې کوم یو مراد راخستی ترازی کم دی پروپاګاندا واره ورته جوړ شو یو ځای کې غلطه فیصله وکړل نو به مش پروپاګاندا پسې شروع کو ها ها بکناری بک ول په دغه کې لا چم دی چې لدی سره تورات پروت دا به عجب نه لښتا حکم مقرر کی تا دریم مقرر کی او تا قاضی مقرر کی او پتا څه کی فیصله کی قران چې په دغه کې لایو چم زکه خپل پیغمبر په کوښښ دا درازي دی او سازش په نیت راځي کړ د دې لپاره درځي د خدای د فیصلو داسي غو اخش چې راځي پر الهي فیصله ختم کو راځي پر پیغمبر باندې فیصله کو دا غم نه دی راخستی بل شي راخستی هغه کول خود دوی خپل غم پروت ایمان به راوړي ولکه تګ کلا چا دا ډیر خبيس وکيف تعجب دی کنا عجب ده وکيف يحكمونك وعندهم التوراة وفي فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين سركم يعني ده تعجب خبره ده جنته حكم مكرر كي وعال داري چه عندهم التورات فيها حكم الله ده دي سر اغا تورات پروتي چه پاقه كي ده غفه سلي طول ده الله فكي موجود ده ناغ منيني فكي يكا لیکن بیا ثم يتولون من بعد ذلك بیا دا غبا وجود چې دا فیصله توله هم وکي او ریال دې څنګه دا تورات پروت هم دی لاغه باوجود بیا دې څه کوي شای ورته ګرځولې دي قران یې ګرځولې تورات یې ګرځولې او ما اولایک بالمؤمنین دا کسان څوک نه دي نه دي هغه خلک مؤمنان دا خپل یو دنده دی یو پروګرام په مخه راست ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون مشغول التوراة ترى لجلي دي الله اذا فذكر التوراة واحكام مشتمل لكن يعني دغه التورات او القران دغه احكام گویا سر چوک سو سر یوس یعنی مخکې چې درته وویل چې وکيف يحكمونک چې تا څنګه حکم مقرر کړي حالانکه لدې سرچش پروتې تورات یعنی تورات په دغه احکامو مشتمل هم دی دا غر نقل کړي چې تورات مشتمل دی پر دغه غرد احکام په دغه معاملاتو پر دغه قصاص او په دغه زنا او په دغه بنورو په دغه حدودو په دغه ټول شانو باندې څوک دی مشتمل دی د تورات احکام دی لاغه وخت څخه لاغه وخت څخه لسدی سدی په زرګونو کلو باندې د تورات پر دغه احکام باقاعده عمل هم کړي اجراءات هم ور باندې کېدل نظام د حکومت د بنی اسرائیل او چوکو د غت تورات د تورات د حدود او د قصاص او نظام عدالت د غت تورات لاغه وخت څخه حکم ور باندې شوی اوسې بل ولا وخت لاغه وخت حکم شوی چا کا ور باندې لاغه وخت د تورات چې په کوم زمانہ کې پیغمبر موجودو یا په کوم شهر او علاقه کې پیغمبر موجودو د تورات د دغه احکام مطابق به پیغمبرانو څه کول اجراءات کول او کبه بیا پیغمبر نو په داسې علاقو یا په داسې ځایو کې په داسې وطنو کې چې پیغمبران بنو د هغه باقاعده یو قسم کمیټه به وي دی دوی چې درلولې کمیټه درلولې د تورات د علماو د فوهانو خلکو سبا کمیټه به د هغه په نگرانی کې به د تورات تشریحات هم معتبر بلل کېدل استنباطات به هم هغه معتبر وش دغه علماو به دې ته څور کوي اجازهات ولا ورکي باقاعده کمیټه بما استحفظ من كتاب الله والربانيون والاحبار چې دغه هم حکم پکاو یعنی دغه پران دغه دوی علما چې به کله دا تر معاملې رالی بیا به دوی دغه اجراءات د چاس کول د احکام به د چا د تورات راځي ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور دا تورات موږ را لېږلې چې هغه له هدایت ته رهبرۍ نه ډک یعنی عقایده هم مرشول او څوک هم لاله احکام هم پکشي کو نور هم پکشي کو اذکار هم پکشي کو څه چې پکشي کو نه اذکار هم پکشي یعنی بالکل یو رونا او رونا معنا دا چې رهبرۍ او د هدایت یو لوی ذریعہ يحكم به النبيون قدغه تورات په فیصله کولی نبیانو الذين غنبيانو اسلموا للذين یعنی دی الله ته ځان مکمل ور حواله کړو دا فیصله به د چا د پاره کول للذین هادو چې د پوره يهودیت کوه هغه نظام عدالت څوک تورات والربانيون دا فراغ نبيون بني عاطف يحكم به النبيون يحكم بهم توقع ربانيون والأحبار ربانيون والأحبار دا دي هغا علماء دي هغا توقو پرانو كان أحبار و رحبان دي توقو پرانو كان چا الله فرستو اغا دندار علماء اغا دي دندار پرانو اغو هم پا دي تورات بني حكم كاو تورات خم دير زمانا يارا یو توقو یو جونده دينو چرا روانو هغا وقت علماء و فدا بني فیسلی حق کوله لکا او سید پا دي جهان کی قرآن مجید پروت دي علماء چا فیسلی کی دي چا مطابق کی نا قرآن دا احکام مطابق والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا يعني بما بسبب الذي استحفظوا بسبب الذي جعلوا حفاظا جدي حافظين مقرر سيو شو قول عليه إياهو چالالا دي تورات لك يعني داغا دي با حكم كاو بسبب دچا دا آغا علم دا آغا علم من كتاب الله برس بيان بشرا روان یعنی د قرآن د تورات په هغه حصو باندې فیصله کولې استحفظو چې د یې نگرانان مقرر سیو د څوک د محافظین مقرر سیو چې تاسو باندې دې څه کوي نگرانی او حفاظت کوي قران مجید لپاره خو دا دستور له وخت نهستا لیکن په دینی موسوی کې باقاعده دستور داو چې نبی بنو بیا د تورات د نگرانی د لپاره باقاعده د احبار روحانو یو کومیټه یو یو جماعت وو هغه به د دې څه کول نگرانی کول د دغو په فیصله مطابق د تورات کبه یو تفسیر وو کبه یو ابهام وو کبه یو تشریع وو هغه معتبر وو چې دوی منزور کړي مثلا لکه نن سبا چې یو څوک تفسیر کوي یو څوک تشریع کوي د قران مجید تفسیر لکی هغه مقام مقاصد بیانې یا تقدیرات اوس راواز دا هغه ګویا معتبر وو چې هغه دوی کمیټې به منځوري ورکړل کبه هغه نو ورکړې دی پراغ نگرانانو دی پراغ باندې محافظینو د دې خبره به معتبر و او هر هغه تحقیق به معتبر و هر هغه استنباط به معتبر و چې هغه به دوی منظور دی ګویا دې د پاره چې په تورات کې څوک لاس و نه ونه څوک تورات خراب نه کی دا کوشش وکړي لیکن اخري څه اصول داغه چې دا چوکیدارانو دغه محافظین دغه په خپل خیانتونه شروع دغه څکړه دغه په خپل خیانتونه شروع کړ دغه په رشوت ستانه یې شروع کړل رشوت اخستلې شروع کړل دغه د اقربا پرورېش کار دغه د مفادات وشکار سو بغه غر کسوله چونکی د تورات با قاعده حفاظت الله نو اخستې دغه کسانو دغه پر ذمہ باندې دغه تحریفات پکې شروع نو که کفر از کامه برخې زده کجا امانات مسلمانی کنه چې کفر له کعبه پورته کیږي نو بیا به مسلمانی چیرې وي کنه ها وای چې په سود غشو چوکیدار اسوله اوس نو د غشو ډیر زبردست حفاظت وسو کړ و ځنه د بل محافظ بیا ضرورت ستن نه کنه ځکه نو خپل دا نس غش نس نو محافظ به بل سکی بیا وای بس دا کسر به بختی دی وکړه ولله ډیر زمان الله وای داس کو والربانيون والأحبار ودغوبهم بما استحفظوا من كتاب الله بسبب دا أغا شدي محافظين مقرر سيو دا أغا دا پارا چا أغا تشدي أغا ما أغا كتاب الله وكانوا علي شهداء دي بوو پا دي كتاب الله بني نگرانانو تشي بوو لالا نگرانانو نگراني بي كول فلا تخشو الناس وخشوني ولا تشترو بي آيات سمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله نو چكل مسلا دا غترات دخل قسك ما بيريش دا بوو كن یعنی دا تورات وو د دوی سره پروت وو دا احکام او جاری وو کنه دا چې هم نه وچنو بخښونه ولا تشترو بی آیات سمن قلیلا و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون من رسد الله پر آیاتو بنی سمن قلیل و من لم يحكم کم څوک چې فیصله نکړي د الله پر هغه نازل کړي کتاب بنی رالی جل سی فاولئک هم الكافرون پدا کی فظالمون را روان دي فاسقون را روان دي کافرون را روان دي دا علماء متعدد رائے دي چې بعضی دغه بعضی علما او خوبه خیاله دغه فؤلاءکم الکافرون دای دې دغه ما تفاره ګرځولې دای دې شاله په چې د قرآن په موجودګی کې قرآن پروت وي او دغه قرآن د ځان د فارغ خپل حکم نه مقرر کړي او یو مسلمان بل مسلمان ته دا دعوت هم ولا ورکی چې راځه د الله په کتاب فیصله در سره کوم هغه انکار وکي نو کافر په دغه ځبن مفسرینو لیکل دي عثماني صاحب دې هم لیکل دي چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم مفسرین لیکن چې یو څوک بل مسلمان ته وایي چې ورور د الله پر کتاب را سر خلاصوم بالکل راځه شریعت لره د عدالتونو د کسې علاقه ته امر تحکم له طاغوت دی کړ وقد امروا به مخکې خو دغه تیر شو کړ چې دوی خو مامور دي مؤمنان په چی شي مامور دي مؤمنان په ځان شي طاغوت کفر وکړي او دوی طاغوت ته خپلې فیصلې وروړي خو له دوی حضرت عمر سرور قلم کړ نو باز علماء را یاد چې دغه فاسقین د کفار دغه مؤمنان پاک دي چې ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ومن لم يحکم چون کې قران مجید چې قران مجید د ټولو کتابو څخه په خپل خاص امتیازاتو نه یو خاص رفعت شان درلوي لہذا د قران ته شاګر ځول او طاغوت او کفر تتلل دا به ايني ګویا چوک دي کفر دي لوجد چا یعنی دا چونه چې نعمت عظیم وي هغه به ناشکری هم څو ده دوه غټ عظیم جرم دی دا دوم چې کم را روان دی هغه د يهودو دی دریم چې د فساق ورته ویلي هغه ګویا څوک دی نصارا دی لیکن یو شت تفسیر دغه دی چې باج علماء خلک دي ابن کثیر را نقل کړی دی چې اصل خبره بل ده دا په حقیقت کې معنی د حکم سره معنی د حکم سره په کتاب الله باندې دا په بعض اوقات کې یو شی وی کله کې بل شی وی کله بل شی وی دا په حقیقت کې هغه موانی او ته اشارات عدم د حکم یو شی دی علل او اسباب سودی متعدد دي ځکه دغه لفظ راو ګرځاو بیا به یو علت ورسره ښکارا کې لکه فولی وجهک شطر المسجد الحرام یو ربه یو علت ورسره مربوط کې بیا به بل علت ورسره مربوط کې بیا به بل علت ورسره مربوط کې حکم دی یو اور واقعا هم دا ده چې سړی تجربه وکړي د شاته وګورشه پر جایزه دي خلکو واخ ډیر زله داس خلکو واقعي کفار خو نه وي مرتد سړی دا څه ورته ویلي خدا دې د فسق دې داته نه پریدي چیري شي د الله دین ته دی مکمل تور تیار شي الله دین ته غاله نه یجدي په دا معنا باندې نه یجدي چې د فسق ور باندې غلبه ډیر خلک دی روزن نیس ډیر خلک دی منځ دکی کیږي نه ډیر زړه خلک سره نو خو ارتکاب ته کبیری دی پر دا باندې نو خو فتوا سره د چا نه سور کول د کفر نه سور کول لیکن دغه چې د تاریخ د فرائضو ګرځیدلې دی پر دا باندې باعث د څه شي ده دغه شهوت نفس دی د شهوت بطن دی دغه فسق او دغه کډی تورا شولې دغه شکشینی منی چې ولا دا خو بد کار دی چې کوم کړ دغه کدری منی چې څوک دی بد کار دی کړ لیکن په بعض اوقاتو کې بازی وخت کې بیا دا بالا دستی او ظلم دی یو انسان دا جبر دی یو انسان دغه سبب وګرځي د الله د احکامو د ماتېدو د الله د احکامو د ماتېدو سبب چی شوی دا ظلم دی یو ظالم دی پر علاقه او پر بل ځای قبضه کړی ظلمن او جبرن دا تر چمونه کوي عقیدتن څه شنوي کافر نه وي عقیدتن د خدای د احکام منکر نه وي خدا ته دو تا کم جبرویت دغه جبر او د تسلط د جبروت ده دغه غویا معنی وګرځي د چاس د الله د احکام تاثر ایشول او د الله د احکام د اجراءات څخه دا معنی یعنی ظلم معنی ظلم بیا جلا صفات فسق جلا د او کله کله څوک کفر کله کله څوک یعنی بالکل عقیده په دې نست چې ملایان لکه مزه راغورځي دي ته زړی کسی په مخ راخستی دي قران اوس یار نه تمام شې دي قران د دې وخت سره د دې د دې د دې زمانه سره سمون نه لري احکام یې اوس بالکل فرسوده سوی دي دا د دې زمانه سره یو ناکام دین دی دا قابل د زمو د دې نه چې موږ ګر سره د ملک چې جوړ کو نظام جوړ کو یله کا ملا لکه مزه راغورځي دي ای زړی خبرې په مخ راخست یعنی د قران په لغت اول د قران د احکام نه گویا سرغړونه کول دا کله د چا په بنیاد وي د کفر په بنیاد وي باعث د انکار څخه د حکم او باعث د انکار د فیصلې پر کتاب الله باندې څوک وي کله کفر وي ځکه الله درې سره راوصلی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله حكم څوک چې فیصلې نکي په هغه باندې چې الله را نازل کړی دی کتابونه هغه احکام هغه حدود هغه قصاص هغه اجراءات فاولئک هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس په دغه تورات کې موږ فرضي بنی دا مقرر کړیو چې څه شي بوي بقاله د نظام وکړ قصاص نظام نفس پر نفس باندې ولعین پر لعین یعنی کسترګه چاوي سلنو بچ سترګه به ور باسي تفصيلات خو نه وګور یاره په کتابو دیات جنایات والانف بالانف کی پزه د چا پزه پریکړه نو پزه به پریکي کی غوش پریکي د چا نو بچ کیږي غوش په غوش دی پزه په پزه د سرګ په سرګ د سر په سر دی کړه وسن به سن اور غاش پر غاش دی ول جروح قصاص د نور بیا د بدن کی چې کم ځای کې زخم در لګولې د هغه زخمو خونو بیا متعدد اقسام دی هدايه ملا صاحب در تراخست دي کنه چې په بازو کې قصاص ممکن دی او په بازو کې بیا قصاص ممکن نه دی الته حکومت عادل دي کنه هغه شمرش دی دیت میته یو څه خاورې بجنی وخت قصاص به قاعده بیا ممکن نه دی جنی اخستل کیږي نه ومن لم يكن بما انزل الله فاولئك هم الظالمون چې دا کله ان تاسو دا بل والجروح قصاص دا نور ټول زخمونه دا به سره څه شي مساوات مساوي دي نه بدلا پر بدلا دي فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون فمن تصدق به اوس دا متصدق څوک دی به په دا چا سره په دا قصاص سره فمن تصدق به په دا چا په دا قصاص سره تصدق وکي یعنی قربان یکی دا حق قربان یو خونو معنی دا چی دا مستحق او ایارا کم چوک چی مستحق دی دا قصاص اخستلو نو دا غفائل دا تصدق دا ادکن فمن تصدق ایل ای چوک مستحق دا دی چی دل را حق دا چاو دا قصاصو دی راولان سو دا غیر چک پریر شوی گویا دا دا دا یو کسی مغا عفا ندا عفا شو کرد الله د دوی په تورات کې دغه حکم وسم ګویا دغه یو اجر دی چې سړی راولار شي څه معاف کی قصاص چې د بل څه ښه حق د دی وو چې د راولار شي هغه دی حلال کی د قدرت باوجود هغه معاف کی ګویا الله چې زبد د څور معاف کوم ګناوی ور معاف فمن تصدق به په دې قصاص فهو کفاره دغه تصدق نو توب دی فهو دا څوک یار دا تصدق د د فرض د چیش ده د ګناو کفاره ده د نور غناو فو فن تصدق به فو کفاره له بس د د فر غو څوک سو کفاره سو د غناو بس بخشش ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على سارين بعيسى ابن مريم د خو ډیر زمانه پوری په تورات را روان بیا و اتبعناهم بیا موږ د دې ورسته څوک راولې جوړې د رسولان حضرت عیسی علیه السلام راولې جوړې د پر قدمو او پر پلو باندې د دې اثر څه ته وای اثر دا وای سر معنا غاد دی دونو قدمونه عیسی ابن مریم مصدق لما بین یدی من التوراۃ واتینا الانجیل فی یهودا و نور و مصدق لما بین یدی دا سی حضرت عیسی علیه السلام چې د دې څه کوي تصدیق کوي دا ټولو انبیاو یعنی موسی عیسی علیه السلام د ټولو انبیاو مصدق چې کوم کتاب راوړیو هغه د خپل تر د لمخه د هغه پیشینه کتابو مصدقو کتاب دا غود کتابو مصدق دی دا آغا نبیانو مصدق وکړه دا تکرار نه دی یو ځکه د یو صفات یو ځکه د چا دی د بل صفات مصدق لما بین یدی د عیسی ابن مریم متصدق کننده لما بین یدی من التورات والانجیل واتینا والانجیل یعنی دا هغه کوي د کتاب هم دا غوڅ کو نو دا تصدیق د کتابو غو تصدیق د انبیانو دی واتیناه مجدته ولورکی انجیل فی یهودا و نور دا سنجیل حاله کونی چې په دې کې هدایت هم او نور توګم نور هم یعنی دا یعنی حق قسم چې عقاید هم ایمانیات او څوک لاله د زندګی د تیرېدو څه شمو داغه احکام هم پکې موجود و مصدق لما بین یدی یهودا و نور هم او مصدق لما بین یدی دا انجیل مخکې مصدق لما بین یدی دا څوک دا عیسی علی السلام وسوی مصدق لما بین یدی من التوراۃ وهدى وموعظه للمتقین دا رهبر و رهنما هم په خپل هم د الله ته در رسیدو لار شول انجیل وموعظه للمتقین دا یلو چې شو واز او نصیحت دا چا د بار د متقینو دفع وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه الله دوی ته دا دعوت ورکوي کاکا دغه تورات را ژوندۍ کی دغه انجیل را ژوندۍ کی بس خلاص تورات کې راځوندې کړي وي انجیل راځوندې کړي وي دوی هغه چیر راوستل تورات انجیل دواړه لاس نیول راوستل دا پیغمبر ته درول داو قرآن خو دا غوړته وي چې ورسې د خپل تورات راځوندې کی او څوک دا انجیل راځوندې کی راس دغه پر انجیل په فیصله سره دغه په تورات په فیصله او د تورات او انجیل پر فیصله کوي غاړه گیشي وي نو هغه کم ځای ته درول اغه خورا وصل الله وصل قران مجید تی درول او دا کتاب چا چا دی ول پیغمبر اسلام تی درول خدا ته نه تی درول خدا غو الله وی ولی احکم آل الانجیل دغه آل انجیل دی پر دغه انجیل بن چوکی فیصله وکړ بما انزل الله فی ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک الفاسقون وانزلنا الیک الكتاب دوستریم سراغه کنه دا دی تعالی بل راوړ او دا بیا څه دی دی ته بیا الله دا شان ورکړ پر دوی ګردو بالا دست هم دی پر دوی ګردو نگران هم دی پر دوی ګردو بالا تر هم دی او دا هغه چې څه احکام له د سر تصادم راځي هغه رونه توه چوکو هغه کل ادم سولار مهیمنن علی وای وای نگران دی بالا دی محافظ دی او دا هغه نگبانی هم کوي یو د نگرانی دامانه هم ده یو د نگرانی دامانه هم ده چې د تورات او د انجیل کې چې په کم کم ځای کې ردو بدل شوی قران نشان دی وکړه چې مکه د قران دغه تر داسې نوې تورات داسې وایي کنه هغه نشان دی یعنی وکړه کې نو یعنی بقدای نشان دی وکړه چې دغه ترانه ده څه تراده دغه تراده د یهودو نصارا او ملایانو له ځانه جوړ کړي د تورات حکم داسې دی د انجیل غا داسې د نگرانی ده حفاظت یې وکړي یعنی هغه کتابونه هم څوکړه محفوظ کړل کنه هغه کتابونه یې ما چې په کم کم ځای کې هغه لاس وه نه کړو قران مجید دا غو نشاندهی وکړ دا غو هغه احکام په هغه اصلي شکل باندې په منځري عام راوستل نو دا خود هغه څه نو خو نگرانی دغه ده کنه حفاظت یې دی کنه اوس نن هر څه شو ته ولکه یې شروع کیږي بس نیخ بج نه کی بج نه کی چرانه نه کی کنه کرکټ څه وي ریسنکی ونزلنا الیک الكتاب یتیمی کنا کرد قرآن درست کتب خانه چند ملت بشست راغی پر یتیم بری دا قرآن طول پل ماریانو کچه شل چی اغا وز دوری کشر دی داغا چی چه ضروری هدایتی اغا گرد ما پا خپل غیج کرا خستی دی بس دلی راس بالحق مصدقا لما بين يديه شل تصدق ود ها کتاب او شدو مختدی تدل مختیر سیوی هغه نو منال کتاب ان تدل مختیر سیوی چی شی دی معنا هغه کتابونه الهی دی ک و مهمنا علی دا کتاب می تا تراول جی په دسی حال کیش دی نگران دی دی بالا دست دی دی طاقتوار دی زور ور دی پرغو ګرد وحیمنا علی فحکم بینهم بما انزل الله لا تتبع اهواءهم ما جاءك من الحق دا الله خپل پیغمبر دوی خیال کوو خیال کوو دا الله داسې وې جلی داسې ښکارا بین احکام در ترال خیال کوو دا خبيسان دي په داسې کیفیت په داسې حالت په ځای باندې پوکړي ته تیرې سلې به خیال کوله دي ولا تتبع اهواءهم ما جاءك معرضا اما جاءك معرضا اما والخيال کوچ د دې د فخایشاتو د دې د غلطو د غلطو دندو پیروي نه وکي دسه اما جاکه من الحق یم دا ډیر خطرناک دي چې پیغمبر اسلام ته الله ورشکاره کوي نو به یو عام مؤمن د فار څونه هدایت پکشي کوي چې دا يهوديان دي په هر هر قدم در پسي دي یو کډی ته ما اچوي د دې دندا دغه لكل جعلنا منكم شراته ومنهاجا هر نبی لره لغه وخت سره یعنی دغه کتابونه په وخت باندې رااله وس کوه څوک منسوخ سو دا پیغمبر خپل مستقل پیغمبر دی خپل مستقبل کې مستقل کتاب دی لکه چې په خوا هم دغه څوک راغلی دی انبیا او رسول راغلی اصحاب الشریعت انبیا راغلی دا غو یو نبی و د بل نبی به خامخا په صفرو کې څو اختلافات حضرت ابراهيم عليه السلام حضرت نوح عليه السلام شعيب عليه السلام هود عليه السلام اگر که موسی عليه السلام دا غو رسته مخته پیغمبران کې خامخا لښت شو ردو بدل راغلی دا يهودو نصارو ته وي دا څه بده پدر لګېدل چې د قران څه بعضي احکام نه چانه خلاف دي د تورات نه اسمان په سر اخستې پروپاګاندا شروع کړي لیکل نه جاننا لیکل امت جاننا هر نبی لره یا هر رسول لره شایب شریعت لره موږ مقرر کړی دي من کوم شریعتن او من هاجا یو شریعت یو دستور اساسی زندگی چې زندگی ور باندې تیر وي یو خاص نهج د زندگی یو خاص طریقه کړي ولو شاء الله لجعلكم امه واحده الله کو غواړي تا کولی شي لیکن دا جابر دی الله دا نک ک الله غواړي لجعلكم امه واحده دا ټول انسانانو دا ټول فرقې او دا ټول ادیان می ته بکړي وي یو دین وي یعنی لاغه وخت به موږ سره انبیایو ته جدا جدا څه نور کولی بعضی احکام نور کولی ګرته به موږ ور کول کولی دا ما خوښو لیکن دا د حکمت او حکمت تقاضا نه د حکمت تقاضا نه ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بس چکوي الله جل جلاله ځای په ځای مؤمنان ته دا تنبیه ورکړي وي ګرته ورس په تا جګړو کې هم تیر وي کړ چې بس نو یو دای شي دی نو پلان دای شي دا نو پلان دای شي دا نو مول دی یو کړ. اصل خبره کوم ده، اصل خبره دا ده چې د الله له طرف چې کوم احکام دي د هغه پر کولو ته منډي ورغوي کړ. څنګه ویلاله منډي وي سبقت ال الخيرات دغه د دې امت امتیاز دی چې ستای د فارم غوړه دین ته جوړ کړي چې غوړه دین ستایسو ستای په برخه سو بهترینه روزه د کال هغه بهترینه هغه اصل میاشت چې جهان پسې ګرځیدل هغه له دوی وړه کسو چا پسو چا ته لاس لور تیل درل چې تیل و چا پکې نسی چا پکې نسی په همت یې نسی په مړانه نسی په شوق یې نسی په ذوق یې نسی د سیمړه مړه بنئس ساړه ساړه بنئس د زیر زیر بنئس د شکېدلی شکېدلی بنئس داسې به پر ځان باندې بوج نه بولی چستو چاکو چوبند بیاس فست به کل خیرات منډه کوي ځکه چې دا د خدای د دغه نعمت تقاضا ده چې کوم روزه کوم میاشت په برخه درک هغه خاص نامه میاشت وکړي خاص نامه میاشتو چې په دا دولس میاشت کې ورکوه ټول انبیا په سي ګرځیدل د دوی د لاسه چفس و تستم دل درکړل نو ته قضا کمت مبادرات کوي څه کوي سبقت کوي چابات سبق داسګرویان مکوي لکه يهود یو ورځ یو حکم ته کوناټه پیچلې بل ورځ بیا بل حکم ته کوناټه ګرځولې بل ورځ بیا بل حکم ته کوناټه ګرځولې زګروي څټ په ځړیږي زګروي نوروځي په ځړیږي تندای ګونجي دا چمونه مکوي چستو چاکو چوبان من روزی اتراز غلی قرآن می در کرده و بهترین کتاب در طول نه آلا و عرفا آخری کتاب چه بلی بیا چوک خرابوله ام نسی ناسخ تی در طولو کتابو نو لحاظا دا حغز دکری تا دا حغز تلاوات تا فا حغز بنی عمل کول دا حغز تدریس کول دا حغز تا مندی راوی اگر تا مندی راوی ساره ساره کیره ما دا دا اللہ در لوی نعمت تی لحاظا پا حمتی پرکوی پا حمتی پرکوی روزه ممشه روزه بیاشت په ګټه سوله قرانم تر ټوله د دې دوه تر مابین مناسبت هم دی کنه آیا نس کړي دغه شروع نو شروع چې نس کستا ستنه خو دغه موکدن دغه موکد چې ورته ناش همت کوي فاستبقل خیرات فاستبقل خیرات ول تر ټوله متونه تاسو بمخکیاس مبادرت وکوي ځکه خو بیا جنت لم چیرې ځي چې ټوله جنتيانو ته ټوله دغه متوز قلمه خدای چای ساده اولون هم اخیرون هم یو اولون هم یو کن اول از مجی ساد کیجی کسا کیجی گرد تو جنت چی کٹ پلاس ور کی بیا بیاز مجھ پر پیغمبر لمخی مجھ گرد پا پسی اللہ آمدی پا پسی اکی کن چنچ محروم نسو کن پس گرد تو بروانی خوراوی تی بیت پارا بز یک رپی بی پا گوٹو بروانی یو بل تا بسرگوی چنگی اول چنگی کن خوراوی خلی لخندار دکی دکی کیجی کن روان می جنت لبا ورسی حال تا پا دروازہ رو ٹکی خلاس اکا اگو اکمان مان مل باب فرشتہ لاخ بناری کوئی چوکے دیوی محمد ولو بذلک امرت زخ بدرات ما تم دغه در لاخ بالا لخر اغل دغ سره دل را یو کلاسیک بل چدی مور کلاس یو تم بګی چون خلاص جنتیان به گد جنت ورس دغه خونو نه ورسی نو خو زور غاری نو زکی بت تش هی یاری سر دوری که مادر تا ریس نکی ولا کی نن ریس هرڅه زونه پرتل ویل سی چا کوی ما کو نه زیا زم روزه زونه لسیت روزه خو واهم هم لري کوم چې لري سام لري کوم کله لکه اج تر تر خاص تونی نه ولي دي کوم خاص سه ارواي ور کوم کړي فاسته به کل خیرات دا د امت امتیاز دا خاص شان دي چې الله دا امت ورکړي بس منډي کوي کړي ډیر چیر چار ما کوي د خبرو په لیمو په ان پسې ډیر مزغلي دانو ولي په دې کې نو څه حکمت دانو څنګه رسول دانو څنګه رسول کګار رسول دی کنه دی ولور رسول دی چې رسول دی بس دی ویل مزغل منډه چې واڅخه کوي نو بیا دا چې کړي چې ور په پیغمبري و منډه کتاب دی ولور بس خدای کتاب دی بیا نو دا دونه کې ما وسته دا دونه چنجي په سي ګوري کړي همك ولكن ليبلوكم فيما آتاكم شتاش دو گردو امتحان الله کی پاغا ادیانو کی چغه تاش تی دل در کړی دی پاغا په دوی خپل په شریعت ازویل تاسو په خپل شریعت ازموي هغه په خپل شریعت ازموي د ګردو لوب لوباب کومه ده ازمویش تی ازموي نه ده نو منډه وی ازموي نه کی کامیاب هغه دی چې څوک یو کې سبقات یو بیا یار نو کوم منډي وینو مقابله ده کنه ولو وليهوته مولاد دي ولتي هم مولاي نصارا مولاد دي ولو ولال تبيراغ ولاد دي کنه تش شخص تلتيجي نيزه شخص تلتيجي نو کوم منډه ده کنه ولو ول چابق ځان رسوي چې نيزه ځني پورته کوي کنه شاته کوي لم ليو کوم فيما دا خو مې ابتلا ده کنه هغه خو مې امتحان دي کنه چې خلک څه کوي یو ځکه د اسمال ودري بیرغ ودري نو لاخه خلک راځغلي تاخته کوي نو خو اخی کنه نزه خو نوینام اخی کړ ابتلا کې چې تیز کم یو دی منډه کم یو شکی الله ولی شابس منډه د دنیا په مقابله کې څو کمو مات په لمخه کیږي انور خود بلا واخت اوس کو کله لاړه غدا ما خسره لا خبره فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا گرد برازه یو الله لر گټ منډی راو یا الله لر الله بیرغ درته نیولې دی جنت چوی نیولې دی ولله خلاص مشغور الله نبی پوت تکي ولا مخه مخه جن یو الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ټول به الله ته ورځي بیا ودا دا پته الته درته ولګیږي الله بم په دا باندې خبر کی پوبم کی چې دا تاسو څه کوله جګړې ودایې کول يهودو نه سارا داسته کتاب نه مانه ستاسو پیغمبر نه مانه ستاسو دین نه مانه حجتونه به ځای دغه توګه دا حجج باریدو دا دلایل باریدو ازارې باریدو به سره جمع کول دا هلی وبانی وبدنیتی دا کولې بیا په فتور سره ولګیږي وَنَحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَنَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ دای پیغمبر خپل تنبیه کوي چې ګوره کچیر ته دې فیصله کول نو هو فیصله په چا سره یعنی دا داس نه ده چې فرض ده یعنی دا تر هغه شرط لاندې کته فیصله کوي نو فیصله به چا کوي دا هغه وشا د ملایان وخت سوریا موریا او ګرد بلایو بتل ملایان وخت جوړ کړی پیغمبر اسلامي دې خپل ځامې خېش باندې د تیرولو پروګرام جوړ کړی چې موږ به تر تیر باسو الله د سټیپو کوي ولای فیصله مور کوي کدي کوله فیصله به ډیره په حق په انصاف ورکه خیال کوه تا خپل په نظر کې یو اجتهاد راخستی چې چلو دا خو یو کشمی خبره ده کدا ټول دنیا په چا کې داخلس په اسلام کې داخل شین خو دا به ډیره غټه خبره ده یو کشمی خبره ده دغه بیا زبل ورو سبا لبل زې بدلا ولا ورکم دا کې دی شي یعنی دا خو یو تیبت کې دی په فتنه کې دی اچي کړ دا فتنه انګیز او شر انګیز خلک وان حکم بینهم بما انزل الله لا تتبع اهواءهم فاغبن فیصله کو چې الله تا ته کوم حکم را لېږلې ولا تتبع اهواءهم د دوی د خواهشات د دوی د غلطو فیکون د دوی د غلطو خواهشاتو پیروي ونک واحذرهم ځان ځنی ګور اند دې خبرې سره یافتنو کنه چې دوی تا ته بیان یافتنو کې چې په فتنان کې مبتلا کې هم باز ما انزل الله الیک یعنی وا دې فتنه کې اچول خو دغه معنی چې په فتنه کې دی واچی چپ دي کې کړه څه دي کې خطا دي کې د اغزخه چې اغه الله حکم پر تھا باندې نازل کړي دا د پیغمبر د فار خو ډیره غټ خبره ده ام باز ما انزل الله الیک د باز اغه احکام څخه چې الله اغه پر تھا باندې را نازل کړي لغه به دي چپ لغه به دي واري د اغه په خلاف استاد الله سره فیصله سرزاد کی کړه ګوره له دغه فانتوا لو فعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون ولسا خدغه دغه کسه ده چې ستا بزره شاید دغه تدیر ولاړو چې یاره وو قتل راغلیت خاص یو موقعه ده چې دا دونه يهودي ملایان کې یو ور مسلمانان ټول يهوديت په اسلام کې را داخل بس خو خیر شو کنه او کته دا وای چې زه د دې خبره نه ومنم نو خو به دې چیرې لاش دته پر شاله سي اسلام اسلام ته بشاو ګرځي الله وي قصه دي خدای داسې کټي ته ورواشي که شاو ګرځي هم اسناد اېس نه د متن ګری وين تولاو کدي شاو ګرځي فعل من ما يريد الله نو فدايا پدي باندې پوس چې د دې ایمان به الله من الله ته منظور نه وي الله به د دې اراده دغه کړي چې دې کټي ته ورواشي زکه د دې د خپل جرائم پر بنیاد د چا فعل من ما انما يريد الله ان يصيبهم پدا سر خلاص فين تولاو کچې دوی شاو وګرځول نو ته سر خلاص چې الله دا اراده کوته کړی ان یو صیبه هم چې دوی ته مصیبت دوی ته به ورور سي په بعضي ذنوب په سبب د چا دا بعضي ګناو یعنی دا مصیبت کې چې بده ولويږي دا کفار د دنیا کې به هم دوی ذلیل شي د خپل ګناو په وجه وان کثیر من الناس لفاسقون اکثر د انسانانو د غرشل دینه بشکېدلې وتلې اف حکم الجاهلیت يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ولها عجبت ولدان وی نه ملایان دي را روان دي د پیغمبر د داسې حکم مطالبه کوي چې دغه تر احکام خو بچا کول لاله خانانو دغه ظلمونه کول کن چې یو به رشوت ورکي یو به لحاظ به وکي د یو څه خاطر به وکي نو دا حق به راوخت اغبل ته به ول ورکي ولدا کوم زمانه حکم دي دا خو جاهلانه دا کافرانه رسوم دي دا د دورې کفر احکام دي چې دا تر خبري به بدلولې د خاطر په وجه یو دوی چا د لیازداري پر بنیاد یا د پیسو او د لالچ پر بنیاد یا د ډنډي او د کونډي پر بنیاد منرته طالبان د شکرته او ما خریک ها آداب دادی حدیث کی راځي پیغمبر اسلام وای ولول کوشش کوی چې ترجمه درنیس دا نه د شیطان د تعلقات یو اثر دی کوشش دا کوي چې نه بیا کوي نو سړی خودی خله ټینګ نیس کنو نو بیا دی لاس ورکشي ولولی ول کلاس نه یی دی حدیث کی راځي ول شیطان په دره خان دی کړ دا چې دیم په دره وخت ول څوونه غټه کوله دا ول دی په دره خان ول دی د خندا مو کمال کو چې ارجمه د لراغ لاس ورکشي دی کړ هم تعالی هلی بدسی دلی بدسی په واه نه لري الله بارشتان ورشتان یو د پل په داس ژوندونو باندې سرونه واله کوي زبستای بلا واخ هی نو دې نه خو بسیست ان كثيرا فحكم الجاء حكم دچا غفي سلي د جهاليت طلبي په دوران ومناصر من الله حكم لقوم يوكنون د الله نبي تر د فیصلي وال په هايست فیصلي بل څوک سا د یو داس قوم چې هغه یقین هم لري چې دا حکم د چا دی د الله دی يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض هي مؤمنانو ول دا خلق ته یو پیژندل ول وو مش خو شو پیژندل ول چې شمو پیژندل بیا مکتورای په فسی است ها کړای مو سره خاصې یو په پچی اسکان ایس فینم پریس اسکان ولدا دا تاسو ازلی دشمنان دي په والله کم پریز دي دا تاسو نه خوشاله کی چې وچی يهوديان کړی یا نصارا کړی نه اس دي ترغه وخت پوری له تاسو سره هیڅ محبت نه کوي هميشه به تاسو دوی د پر قابل نفرت یاست تر څو چې پکه يهودي سوي نه شسام پوخ یې شیدلې نو تاسو دوی د ځان ته مگر ځوي دوستان مگر جوی که چاکم لطای داس چوک پتی کی پیداس چی دا هاری طبقی سڑی که دا لانی طبقی سڑی که دا لوری طبقی که دا حکمران سخی که دا را آیا سخی که دا ملات سخسمی دا امیس خی و مایی گا تاوالو چی چوک آغا دو دی سغمت دو دی پسف کی وروا چوی دو دی پسف کی مشمار که آغا اولاره حشر بهم د دوی سخی نشر بهم د دوی سری په اخرت کې به هم د دوی فساد کې ولاړی الله به د يهودانو په صف کې درې د مسلمانانو په صف کې به درې ته دي چا یو چې دا خاطر راتغلی کړي کړي کښ زدوري يهودانو نه د يهودانو په صف کې پورته کیش غبط چیرې په محمد مو چا کې په امتي محمدي کې به نه را پورته کیش حشر به دا غو سری کړي حشر به د يهودي یا ایها الذین آمنوا مؤمنان والهم مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء تاسی مگر زوی دا خلق تاسی منسی د ځان لپاره دا خلق مګنی دا خلق د ځان لپاره چی دوستانی مګنی کړ دا ندی مور سر کوي بعضو مولیا او بعض دیو د بل دوستان چې چیری هم د اسلام پر خلاف یو سازش بیا یو د بل چکی حمایت کی یو د بل شاته سره ولاړی کنه نن رم په دغه دور باندې عملاً دغه شی په سترګو نه ویني دا چې رود د سترګو په رونو سترګو باندې دغه منظر نه ویني چې دا درندگان د بنی اسرائیل په فلسطین پر مسلمانانو راي لکړي دي شاته څوک په سید امریکا دا ټول اقوام متحده دا ټول بین الملل دا ټول د دنیا یا کی یو حکومت سیوا د امریکای او برتانیې ما سیوا نو ټول دنیا په چی غو د چی کاکا دا ظلم کوي دور درندگی دومره به شرمی دون صفاقی چې دا بنی اسرائیل په چا کې کوي په فلسطین کې کوي ته د دنیا انسانيت پس پرېسول د جمهوریت ډېر کار کسول چې موږ د دنیا کې د جمهوریت د حقوقي بشر د انسانانو د ازادۍ او د داناریو د جمهوریت ناریو د حقوقات د اصول داسې تباہ او برباد لیکن دغه بیا شاته څوک ولاړ دغه امریکا بیا شاته ولاړ دغه د درندګانې پرامس کړی دغه بنی اسرائیل دا د فلسطینانو نه عزت ورپریږدي نه مال ورپریږدي نه کور ورپریږدي بسته او علاقې پورا محلې ور بلډوز کړل خپل کورونه ور باندې جوړ روزانه نه شروع بعضو مولیا او بعض فینیس دي کنه اميوي سترګې پټ کې شي غټ پټې په ولا کو چې ویني نه شي بعضو مولیا او بعض دا د یو د بل سره دوستانه چې کله هم داسې مسله راځي بیا بچکی اسلام ته د سره یو د اسلام ته سره یو نو ته ولي ور سره اس اې فزیمه پریس په دغه حال کې هم چې د دوی لاسونه د مسلمان ملت په وینو باندې سر دي د د پر لاسو کې تر اوسه د مچان زما د ځوانانو زنانو د پیغلانو انجونو په بداد د ویشتانو سره ډکت او زور سره ناشتیم بوتل ور سره و ما ها ور سره کوم ته توخته تر ته د ایمان بیا چیر تللی دا بنو بیا تر بعده پاتې وای تر بعده تیپ سی کنه ګرځي د دې په سی ولام ګرځي چې وای دلته د جنډا پر ودر وې دا غټ څو دا ډېر غټ پیر خبيث مخلوق يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم کم څوک چې دوی د ځان لپاره کم شخص چې دوی د ځان لپاره چې شو متولیان متصرفان څوک سرپرستان دوستان خپل د ځان حامیان وګرځوي نو منکم لتشرف انه منهم یعنی دغه څوک په شمار پچا کی پتا چې کی یعنی به ځان بل سبولی مسلمان به بولی لیکن داسې مسلمان چې پتې کې پیدا شو او دوی د ځان چې شو بالل دوستانو حامیان همدرد یو ګڼل بس هغه د هغه څخه شروع د توې څخه نه او دا داسې یو ظالم قوم دی چې الله دوی ته هدایت نه ورنصیب کړي دا هدایت خو ډېر لوی نعمت ان الله علی ذل قوم الصالمین فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیها یقولون نخشى ان تصیبنا دائره فعسى الله ان یأتی بالفتح او امر من عندي فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین ویبدئ خلق به ویني په داسې منډې به ورولي ډېر منډ دا منافق لغه وخت څخه د منافقانو د غدند دلته هم دلته هم دلته لا شخ کړي دلته لا شخ کړي دی ولا لاس نه بس وې دا خو نو ورځ دی ګرځي را ګرځ عبد الله ابن سبای ابن یوه عبد الله ابن سبای دا بل شای عبد الله ابن ابی ابن سلول شای ما مور نومې دی سلول کړه سلول یې د مور نوم ګپ نه تاسو کوم دغه او دغه ډال دیو ته شی بول چې کاکا ته څه کوي تا پیغمبر تا اسلام تا جماعت تا مسجد نبوی تا مسلمانانو جماعت تا مسلمانانو ډلا داغه په وجود بیا ته هم لکه شروع وي د کفارو سره د یهودو سره مملاین دی هلته مم تا کرا تا دی هلته مم یارانی دی دوستانی دی هلته مم خپل غ تعلقات پر قرار ساتي نیش کوي دی بول یار ګور ورته دا خو نو تش نه پېژ مش خو شران خل مش خو د صفا فکر کو مش څه کوله مش خو د صفا فکر لرو اے جانانو ولته یبانی خو نو دا وخت نه دی تیر سوال ته ته اوس پوری دا تجربه نه لري مش خو نو اوس شیر سپینې کړلې په داک دا خبر به نشتی سر نه خلاصې نو زمر سر خلاصې څه شي دی ولدا خو نو ورګې دی ګرځي عاشق سبا دا خلک زور ورس نو بیا به مش چیرې ځو بیا به مش څنګه گزاره ور سر کو کم خلک شو دا کفار شوول دا قریش شوول دا یهود و نصارای شوول ولدا که سبا دا شو چې دا پیغمبر په مخه نه ولار دا دغه پیغمبر د دغه دین پر دغه ځای فالج کوي کله دا خو یو څوک ساجی پر درا ګرځي دی هغه خو د دنیا قبایل دی یو لوی غټ طاقت دی نو دا خو کېدای شي چې اوس موږ له دې سره کوم په کلی کې اوسر پراته یو نو له دې سره بم گزاره کو لیکن دا سبا ته خو دغه خبرې سره خطر دی چې بیا به ورځ پر اوه ګرځي کله ورځ با نقشان خو انتجه ان دصيبنا دائره په پښتو په وسولاس د زمانو ته د ټاکو نه مجبوری د خورجی دی ګرځي سبب بیا پرمړ بنی ورځ را ګرځي دلی څه مطلب دی دا پیغمبر دا چې د مرګری دی دا به سبا ګرد فلج کړي ګرد به په قتل سیولي د خو یو څه کسان دی غلبه او قدرت او سلطنت به د ابوی بیا به نو مشیرش پتیرو یا مش پتیرا وایسي نو خو دغه مو کده چې وز د دوستی لار وسر ساتو کړه څه کو تعلق ورسره ساتو سبا د خپل آینده د پاره د شپې تیر پیدا کو کاکا د کونی ټیک پیدا کو کنه خو وای کنه غل پاره یو خپل شپه تیر وو کاکا ته خو نوښنیان الکان جذباتي خلګ است دغه د سبا په خبرو مسر نه خلاصي مش خو لری ګورو تاسو لا شو لاج ګورې کړه دا به نو تقریرم کاو بیا به نو انور ته ناس واو واه واه واه واه کینو د غادي شارم دی ولا دا ډیر غټ تانات ضرور به نو واه واه هم پکاو چې واقعي دا مشران پویش مش خو نو په دا خبرو سر نه خلاصې دی ګور کوم چې ته بیا د پام وکړ چې خو نو ورځ دي ګرځي دا خو نو دغه حالات راځي سبا کدا تر اکثر پیښ سول بیا به نو مشیر د خپل باغ به چیرې وړو د خپل کلی به چیرې وړو د خپل مینه به چیرې وړو د خپل جیدادونه به چیرې وړو د کفار سمج بیا سبا ځان خلاصولای شي نه شي خلاصولای کاکا موږ ډیر زی ته ګورو ځکه نو موږ تعلقات وسره ساتو کړ یو څه دوی ته یو فائدہ مایدا یو غټه مټه یو څه حال ورته وای چې دوی دوستی برقرار دغه وای منډي وي په کوپ او په داول نه دی خبر په دا خبر نه دی چې سبا به په دا خبرو باندې خپل دې افشمانی کوي چې وای هي زوږی ومره موږ خدای بل تر اغړنی واخا بل تر ولولی ولزکه الله به بعد اش وک الله خپل دغه پیغمبر د نصرت وعده کړی دا پیغمبر ته به زکه نصرت ورکوم زبه قدرت ورکوم زبه تسلط ورکوم زبه د مکه ورکوم زبه د پوره دنیا باندې حکومت ورکوم دی به دواره دی په مخ باندې سپین سترګې نیولې چې زوی دی ورشي پرون مده دی سره سم تعاون کړی وای نن به په پورته سترګو ژوندۍ کوله لیکن مشغول دی سره څه نه وکي تعاون نه وک نو موږ وسنن تکو پکښه تستګینی سبب په دا خبرو پښیمانه یلا وای کنه و فتر الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض دخشنا جوړي د نفاق پکشي کې د یو کو سارعون فيه يسارعون فيهم من دی په دې کې وی يقولون نقشان تصيبنا دائره مجلس خبيري چې سبا د زمانه یو ټاک دي او څو د حادثات الوقت څخه چې ګرځلاله د حادثات د زمانه څخه خبيري شو د خو نور دي ګرځي دائره پیژنې داري مصیبات چې غم دی ګویا سبا راځي په مجبانی دي ګرب چار پیرسي فاس الله و یاتی بالفتح والزردی الله و دیتا چا یاتی بالفتح چی پر تایست بچد لدر کی فتح دل در کی کامرانی او امر من عندی یو بل خواخت تعالی توشت داسی یو شی پر لاز دل در کی چی دیم بیا پر دا وینا او سر شیمانی کن فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین دوی بیا و دم و گرزی پر دغبانی کم چی دا دوی پر خپل ځانو کل زنز کم خیالات پر کری و پر دی بدی شیمان است چی بدا کل کل بیتر خلم را ہوتی ويقولون للذين ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسم بالله جهاد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين ده دون قط منافقين الله يقول زبدا ورسوا كوم دايس بير رسوا كوم تشد مؤمنان بده يتحب كيران سيورت وي ايه ايه بلاني تخدي خري ده شون قط مجاهد ولداس خلق چې تاسو په د یو وشته خیالم نور باندې چې دا منافقین داسې مرحله به راشي چې دا مؤمنان مده اکران ورته ناشتي لاس په زنه باندې چې وای هی دا منافق ثابت شو هی ګرسه به یو رد تور ګوسخه چې ار تور ګونی یو بل نه پر اگاو او نه به د په خیال او په وهم کې دراتل چې دا بم شو دا نفاق به دومره پټ ساتلې لیکن داس مرحله به الله عزرا ولم چې دا مؤمنان به یک کيران ولا هي ها تو نه چنګ سمونه چې اخست ولزم مسلمان ها غو منافق هي ها سب مؤمن ورته ناشت یاران به ورته ناشت ولا چنګ سمون انا لوري چې وکړ ول په خدای چې زستې مرګره په خدای چې زستې خیر خوا لغه خدا دې ښکار اس هیڅ پینین دی پرېس بس ونداي چې وخت وره ولوم برېژ دم یان نه دم نه وکین ولا کې ښکار کی ځان لږ جاری هر سي ويقول الذين امنوا تام مؤمنان بواي اها اولاي الذين هغه کسان دي اقسم بالله يجهدون جهدن في ایمان چې ټیم ټیم قسمونه بیا خاص دا غا خلق دي اے او یا کیرم ته په پوسولاس کله نه پوي موږ څوکم د باندې ورته ولار اته اندر ته وکم بیا کوکم ته نه پوي لیکل هي سرونه ګر تر باندې چړي چټا اندر وځي هیڅ چا بشي نه اس هغه مې نه مده یې رانی وې ته غم زو مړې شناخته سړې دی ګر دای چم به کړی مؤمنان موای اها ولذین اقسموا ها کسان دي اقسموا بالله جهدا یعنی یجهدونا جهدا فی ایمانیم چې دون قسم بیا په دا قسم کې به نور تشدد نامو کې کړ ول پر رب مې دی خوار کی د رب دا وکران مې دی وی وکران نه غټ قانون ته قانون بیا کړ کول تا غاتی وی دا وکیش انهم لمعاکم خدا قسمونه اخس فچیش بای چې موږ خو قرآن چې ستای مرګ دي ولا غوم به وی نه وي پرنګات پکړه دی کنه دا شي حادثات راشي د مشکلات راشي چې اغا په د نفاق به بیان ښکارس چې ته ولای به منس زکه خو به مؤمن ورته ایران وا اي اقدي په میدان بنیلا مولا غنه دې چې قسمونه خزول انما لما حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين الله اعمال اولاد برباد شو کنه مخی تو شو دنیا او اخرت یا دواړه برباد الله دې مز حفاظت وکیلاله دا داس خب خطرناک خبرې دي پر مؤمن باندې تاریخ کې ضعیف الایمان خلک فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا مرتد منكم عن ديني وسم چلنی ترکه کن ولو مؤمنان تاسو خو نم ځان تواس مشکلات به در باندې راځي دا ضعیف الایمان خلک خو په تاسو کې موجود دا چې دا ما سختي نه راغلي بیا دا بل ورځ بیا څټک غوس پیر نه ولي بیا رواني زړه په تنه جړي شي شاله خو رواني بیا اسلام بی اسلام ته خطر پېښ تاسو وي بیا نو سل بهانه جوړي ولکه تاسو دا دین پرې شوې مرتد سولاس عملا یا اعتقادا ګوره یاد سات چې شي ارتداد دواړه دي کنه عملا ارتداد هم ساو چوکم او دغه نتیجه پر دوړو باندې مبني ده دا کم چې فسوف یات الله دا خبره په چا تفریده پر دواړو باندې کم د دین خدمات پرې شو وای وای یاره د دین خدمات مو پرې شوې جدوجہد مو پرې شوې جهاد مو پرې شوې قربانی مو پرې شوې د الله د دین لپاره قربانی نور کلی مؤمنان واس مې دغه ساره پاړه لکه غوي ا د ساره نو خنه یو څه بوده خنوي کن د ساره چې دنګر کلی لری کین لری ا د دنګر نو د ساره و شړې د سم چې مره او خېږي د یو شړې بیا نو د غرمې در تراش بیا مې مشین و شړې ما شام بیر تراش تاسیم دغه دنګرو کردار ادا کوي بس یو مونږ کړی بیا راغلې کن بس یو ښنه مونږ کړی بیا راغلې څه خیر زکات یو وخت یو چاته ور کړی بس بیا کوټه کښنه سلې په دامه گزاره کول د الله دین ته مشاو ګرځول د خپل ځان مو متوجي او الله دین ته نه کوي دغه اسلام اسلامي ریاست د دې اسلامي جماعت د دې قران د حفاظت ته بار خپل ژوندۍ وقف نه کړلې د دې د فارم بقاعده انتظامات نه وکړل دا ارتداد عملی دي کن دا څوک دي ول بیا به تېسته کم نور خلک براول وکړي خې اعتقاد خو بيخي مؤمنان ته چیلنج ور مې کوي ما خدمت ما کول مده دین خدای دې غصب تې نه یا ایه الذین آمنوا من يرتد منکم عن دینی فسوف یات الله بقوم يحبهم زبدا سي نور خلک پیدا کم چې دا خصوصیتونه ولي زبل د سر محبت لرم دی بل ما سر محبت لري ا پر مؤمنان باندې انتهای عاطفه علی التش مؤمنین چې ډیر با عطوف او رؤوف مهرباني ډیر با زړه سوان دي کنه ازلتین سمان چې دا متعدی په اعلی او ګرځیدي بيزاوی درته وای نو سمانه عاطفه چې دی با ډیر زړه سوان دي او ډیر مهربانه وي پر چا باندې پر مؤمنان تاسو خلک به پیدا کوم چې د مؤمنانو با ډیر مؤمنان به ډیر پرګرانی پر مؤمنانو به زړه ډیر خوږي او عزتین علی الکافرین دی با قاهروي قهرمن وی قهر جن به پر چا باندې پر کفارو باندې کن ته قصر په مخ کې با سترګې په سترګو کې وراچی خبره به کیږي دی نن یې نه چې الته څوک وس راخستي بریف کې سه شاله کا په سی اخستي بیا کې شاله کا په سی اخستي د يهودي او د نصراني او د امریکای او د بش دغه په کونه به سی رواني شاله کا جارو لوري داس مومن نه چې څه تر مومن په کار د دش چورتو ګل دش ته ته ویل شي سم نه ورسره کیږي وې داسې دا ورشکاراسو دا هغه دغه کناچی په بلک سو د سیاسنې کې د پتلون لاندې ملي شکر دا هغه مومن نه په پویش ها وې چې بشیانېس اما په پویش چې ان ډېر خار په سر واچو مومن خو به خامہ خروب داري که مومن که روب جنی و ته په قران چې شاله قادی وګوري چې ایمان چیر پاته سوی بیرته دې پر پلو لاړ شي کنه چیر ایمان دې پاته سوی بیرته دې پلو واخ مومن خامہ خروب داروي کنه انتم اشد رحمتا فی صدور من الله کنه دا دیش مشت دهشت گرد وای نو دا خوش سمه خبره ده دروغ نه وای کنه په قران کې دروغ بریږي کنه کی په قران کې ورچی بش الله په خپل بنده کې یار په وایټ هاوس کې د نن نظیر زمين کې دور غټه زیرخانه جوړه کړې د ایټمم زور نه پکی هلته دی بدیش کنه دغه درس نه سره ګرځاله ته بدیش کنه واه پدې اخشت ګاپاله سره دا دې چیک وای داشت ګرځي دا پروپاګاندا نه ده چې خالي پروپاګاندا ده ویرې تاسو ویرې دې غواما خستې دي دا د مؤمن جغ دې دا د مزوري جغ دې دا غرم به ولکل دا د ځنګل چې غالان زلار او رکس چې په کم وزم کړه دا د مزوري خو شنه غرم دې مؤمن خو خامه خدا غش عايزتين على الكافرين ها اشد على ال ته خو دا الفاظ دي قران تعبيرات جلا جلا ترهيبون به يادو الله وادو تخوی مومن لانتم اشد رهبتا چې په کوم ورځ د کافر د مومن سره نو بیریدی نو دلته د کوم ورځ دکل مسلمان دی پر شاله کافر پر لا پر لا چې دې به ایمان دی پاتې سوې کن بیرته دې خپل د ایمان ته رجوع کن کبیره دل بس دا چیک وای دی کن ته کدی ول داشت ګرد ورته الحمدلله موږ یو نو ستې د پاره کن ستې د پاره مسلمان د مسلمان زګو نه بیریږي کن عزتین علی الکافرین عزتین روب دار به قهر جان به غالب به پر کفارو باندې څه چل بکی ول دا ول دا په ما ډیر ګران دی الله مجاهد سره محبت کی کړ دا څه پته ملمی دا دی لاله ولیان خلکو خلی په خانی قاو کې ولیان نه ګوري ولیان دغه چې الله محبت سره کوي د محبت اخیری حد ته ملمی چې محبت سونه شهید چې الله د چا سره محبت کی تخت یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم دا الله فلاری کی چې د جهد کوي دا الله نه لاری دا چې پر داګه دا اسلام بیانوي چې هیڅ پروايه فدا نسته چې بین الملل بیا مشته چوي دا بل په سره ته وای وي دا ستاسو وحشیانه قانون دی دا خو جابرانه قانون دی دا نو څنګه ته کوړي ور کوي دا خو انساني توهین دی دا د حقوق بشر نه خلاف دی په شزم پردا اچولې دا دی ولاخه په چرتي ولته خپلغه کوي بل بخپلغه کوي دا بجای دی کولای خافون لومت دا هر څه ملامتیا چې دوی وایي کنه دا پروپاګندې چې کوي د چا په پروپاګندا کې نه راځي او مؤمنانو د مؤمن بل کوم صفت چې د چا په پروپاګندا سر غوږ نه خلاصي د چا په پروپاګندا یې سر نه ګرځي خاص کر بیا د یوهودو نه سره پروپاګندې څخه ځان ګور ولای خافون الله متلایم دا دغه صفات دغه صفات چې محبت ته الله دی دوی لره محبت د دوی دی د الله سره او څوک دی عطوفیت او رحمت مهرباني او شفقت د دوی دی پر مؤمنانو باندې او قهر جن دی پر چا باندې دا مضمون د سی اسانه نه دی د جهاد دا خاص پیرزوی نه ده الله دې از ما خاص انعام دی جوړ کوم یو چات الله دې زموږ نصیب کی او دا خاص فضل دې ما خاص انعام دی یو چات نه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع په خدای احسان مرده چې مستعد دین دون خدمت او دون ستړي می یوړلې د الله احسان منې چې پردان وکړي لګولې اس ولای خافون الله متلا من ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم الله خود ډیر و څوک دی واسع الفضل دی د ډیر لوی فضل خاوند دی چاته ورته سودا اصول ایران ده اصول دا چې موټي ورته ولوم برخه برخنو برخه ول روایت د دنیا عزت هم په نصیب دي چې د اخرى ولې واقعي د مجاهد ژوندۍ د عزت ژوندۍ د کنه دوی ها بالکل عزت ژوندۍ مرګ هم د عزت شي خو انما وليكم الله ورسوله مبرج د دنیا کګت د سر شهادت راو ګرځول بدی در سر شروع کړل ستاسو بیا پر شاله خو الله ولار دی ستاسو حامی او ناصر څوک دی ستاسو مددګار الله دی الله مو حمایت او نصرت کیږي انما عليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين دا الله دي رسول ستاسي حامي او ناصر دي او الذين امنوا هغه کسان دي چې مؤمنان هم ګویا چې چیرې مؤمنان دي کنه دي یار د جهان مؤمنان ټول دعا وی چې بخای ناری ارڅ وس د مجاهدین سر دي کنه نه پیړي نه دي یې نه په قران کې لیدلې نه او تعالی ولا کې لیدلې سپینسری په کم د شرق او غرب کې سپینسرو نظرونه شول کنه نه شول لغه ځې خپلې غاره ګیره راسته ولې کنه راسته ولې لغه ځې چاندې راسته ولې کنه چیر مؤمنان دې ګرځ تاسو مرګري ولذین امنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون دا هغه کساندي دا مؤمنان چې یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون او دې چم کې یعنی دوام پر دان منځو ام کې دوام پر چم خضوع هم کې خشوع هم کې یو دغه معنا ده یا بعضی کسان بیا دا شی ګان لدی چې خورای او صلی د آیات جوړ کړی باز روایت کی راځي چې دا آیات شانزول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی چکول دی پرمانځه ولاړو یو فقیر یو در پدار راغی چې وکړلو له خدای مې شاد کې یو سمج یاد کې مړم دې ستړي در پدار یې نما شام کنه لړو دا سپیند هغه ته یو تیم د دښې دی ما فکر نه کړو کو تا تر وایي هغه چې ودرې دی دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دونه موکان د ولیم په ولاړ شي په دا مانځه کې دنه یو غتمه په لاس په دغه ځین راوښل دغه په ما مانځه کې ورته څکلل نو الله د دې دغه عمل ستاینه وکړل باز روایت کې دارا جی چې د شان زول دغه دی بس نو له دازې شیګانو دات پروپاګاندا په سي جوړ کړل ول ګوره يتول الله چې الله والي دی دی رسول دی والي دی او مؤمنان دی مؤمنان څنګه مرات څوک دی نو حضرت علی شي ولي خلوده یقیم الصلاة و یؤتو زکات وهم دې په حالت کې د رکوع پر مانځه ولاړ پر رکوع چې دا فکر ناراو نو خو بس ولی په معنا نه چاري د متصرف او د حاکم دی لعازه دی خلیفۃ بلا فصل شو خلیفۃ بلا فصل دی په پوسول نو دا موږ مفسرین د ورته ویل دا دروغ بنه وایس یو ورته د قران مجید د یو شخص لپاره نه دی بقایده یو جماعت یا دی څوک لاله څه ورته وګورې څوک شي لاله آمنوا الذين آمنوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون دغه څه غیر چا دی دا یو شخص دی کده چا دی دا یو جماعت الله یادی او دا حقیقت دی چې دا هم دغه تر او بل بالکل دغه مضمون د سیاق سره سباق سره دلته په دا نه دی بحث سره په خپل د اشاره کې چې دلته د ولی معنا دا نه چې حاکم او حکمران بیا وایي متصرف او څوک حکمران دا ستاسو څوک الله دی دا مضمون را روان دلته دی چې گویا جماعت د مؤمنانو د ټوټل جهان سره مقابله اخیستل د ولی معنا بالکل دی رونه ښکارا ده چې څوک حامی او مددګار څوک وای الله خدای ته تسلی ورکوي او مجاهدین ته چې د ګرد دنیا سره مواخستل نو خلک نه سر منی د خپل خواهشاتو پر بنیاد داستا سي دین نه منی نو خو تنها سوله ویر مکوي زم شاته ولاړ او څوک مشاته ولاړ دی د الله رسول مشاته ولاړ دی مؤمنانو جماعت مشاته ولاړ دی دا خدای جماعت د مجاهدینو څور کوي تسلی ورکوي نو دلته دا معنا ده چې زه په تاسو حکومت کوم هغه دا معنا ته خدای دلته لګیږي د ولی د ولی په معنی وي خو په دا متولي معنا یې متصرف معنا وي لیکن دلته په معنا اخستل دا تقریبا تعریف ته نږدې کیږي چا ته نږدې کیږي روغان وي حامی و ناصر حامی د ټول انما ولیکم الله مجاهدین ته تسلی ورکړي والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله كم سوق شيخ أخبر لزان سوق متصرف أولي أو حامي مناصر سوق مكرر كي الله مكرر كي ورسوله ودت رسول أو مؤمنان مكرر كي والذين آمنوا فإن حزب الله فهؤلاء دت سوق دا حزب الله أو حزب الله غلبة في ذاك آخر كتوم بقول ولد كلا نجدي كلا تشيش كلا نجدي كني تلوان دي تلوان عندي كان نتيجة دقيش كي سام دش كي غوي لما نورتني ولي كان دغه ځای په ځای وای تا کا خدای خپل پد زبانې ګلسکی خلاص تا په ګزې نه ګلسکی هم ته یو تلواری اندی کوم موږ خدای ته لام یو طالب ته بیا ځو ته څنګه وایو کوم مال پتا دا پاکستان کی دا له ما چې دونه کوم یاو شو دا طالبانو د وینو نتیجه وکړ مې یو طالب ته سره پکړې ول دا نه چې ډګر نه وزن کېدل نو ما نه دغه کوفت کنه دا نه چې نه نه زړه نه تلې کا وزه دې چا به کرای دا ته لای په خپل ځګ ټکی ګز کی هغه په خپل لویت باندې وېشت کی زما خو دا نو کښنه لویشت دا نو کښنه کز دلته ته ځای په ځای وره او خپل خل انسان من عجل کن دا دلته تلواری کې څه ولا را پاري کن کله کله ګز ما کنه کوم چا دې نه لای دې تلواری کن لای صبر کو دا ته لا نو ته جوړ کی په چې شې باندې صبر مې دې صبر مې فتا له دې نه کولو دې مو دا څه چیرو نه یا الذين امنوا جهات خلق تغادي دغه او دغه اسباب وجوه را تاوي چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء او كذا اي قصه یو څه سولم ته لري یو څه غیرت څه لري دا چې خپل وصول څه غیرت څه خدای دلا وي کنه خدای خو باندې سول لري جذاب نه شي کوم لري به شي په دنیا کې خواته دي کنه بدی اساس په دین چې خلق سين دغه په څنډه نه تدروي اساس دې نه فنه بدی نو هغه خدای کې سر مشان تدوي د یود نو سره به کاټه پلا مدینه کې په دین باندې څنګه کول څنګه نه کول دا مې څه سوچي بکشه ها کوم کې سم شي اړې به کړی درې به ول څنګه نه دیول اذان چې به شروع د یو مسرانی وو هغه بلاس بد الفاظ ول ته نه د اسلام ته بارکی یا د موزه ته بارکی مې دا چې الفاظ ول چې اسم ذل دی خدای واسم ذی واسم ذل شو هغه اتفاق دا اوس یو راز د دکور ته خدای ور واچو دا څه پته اوس ول تاسو به پس خندونه وای په دې به پس خندای الله وي دا پس خندون په درو وي په دې نه درې په وي په تا ام وي ته دا ور سره نه استخلي دې ته ته کوي چې دې ولا پس خندون په مینال کې دا لاند سو چون کې چې مینا کې وي دا خو مخدب دی ډېر مخدب دی به کوم مخدب مش پس خندا په وو وي ته هم چې ګرات وو کې کنه زه را په شاته ځم يا ايها الذين امنوا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يا مؤمنون دعك سان تاسد الزان دوستان ما قال لكم الذين اتخذوا دينكم هزوا شو دي ستاس الدين شو شي قال زوالك بسخان ادري جوري كريدي لا ايبا ولا اخوان هزوا بسخان او بازيت من جوري كريدي دعكم كسان من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار دعا عن كفار دعا دعا شو شي قال روي دعا دعا مفول دي كلا اتخاذكم فما نحن تجعل دعا مفول باري كلا لا تجعل وتقول الله ان كنتم مؤمنين لا لا بيري لك واقعيات ومعانس يعني دعا قاسي عمل ليش برداد اني الله نعرض فيه كما عمل لدو كفار ويهود ونصارى ودوستي دعا الله القهر دعوة وركول وزانا هذا اسمي صلاة التقضي وهوزو والغريبة شكرا لهم ستس تيو توقي ما نتعى وراز كول يعني عزوان كول اتخذوا هوزو والغريبة ديدريهم ويبقاهم بدي بازيه بولي ذلك بأنكم لا يأكلون دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دعا دع